Trójka, program trzeci, jest 20, sobota, 3 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust, mówi szef niemieckiego MSZ-u. Po śmiertelnym wypadku na 11 koło brzegu trasa jest przejezdna. Spektakle na stulecie niepodległości Polski zapowiada Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Polska może być pewna, iż Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust i będą potępiać takie zafałszowania historii, jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Oświadczył szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. Odniósł się do dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN-ie i podkreślił, że tylko staranna ocena własnej historii może przynieść pojednanie. Podkreślił, że zobowiązaniem moralnym jego kraju jest w sposób wyczerpujący przeanalizować własną historię, a zwłaszcza zbrodnie popełnione przez Niemców, również w Polsce. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają, dodał szef niemieckiej dyplomacji. Do sprawy polsko-izraelskiej odniósł się w sygnałach Dnia Jedynki prezes PiS. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Polska została poddana bezprecedensowej presji. Nam odmówiono prawa do obrony własnej godności. Godności narodu, któremu się w sposób niebywale wręcz skandaliczny przypisuje winy innego narodu, narodu niemieckiego. No, nastąpiła zamiana roli, to w sytuacji, kiedy Polacy byli przecież pierwszą ofiarą najazdu, dlatego że pierwsi postanowili się przeciwstawić zbrojnie niemieckiemu hitleryzmowi. Potem, jak 2 dni temu ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej przegłosował Senat, trafiła ona na biurko prezydenta. Projekt zakłada kary za mówienie o polskich obozach koncentracyjnych. Koniec kłopotów na 11 w Bagiczu pod Kołobrzegiem. Po 15 miał miejsce tam śmiertelny wypadek na łuku drogi krajowej numer 11. Właśnie kierowca Mazdy stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu, jedna osoba została ranna, a droga w tej chwili jest już przejezdna. Mówi, że nie czuje się bohaterem, bo chęć pomocy była czymś normalnym. Jeden z uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat i wyprawy na K2, Jarosław Botor, powrócił do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie został powitany m.in. przez ambasadora Francji w Polsce, który dziękował alpiniście za uratowanie francuski Elisabeth Revol. Jarosław Botor powiedział, że nie czuje się bohaterem. Alpinista dodał, że warunki na Nanga Parbat, gdzie utknęli Elisabeth Revol oraz Tomasz Mackiewicz, którego nie udało się uratować, były ekstremalnie trudne. Śmigłowce przyleciały, nas podebrały. Gdyby przyleciały 2-3 godziny później, by nas już nie dali rady stamtąd podebrać, bo pogoda się tam załamała. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, powiedział, że chciał wyrazić wdzięczność w imieniu francuskiego rządu. Sposób, w jaki niesiono pomoc Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi, świadczy o wielkiej solidarności, która charakteryzuje bohaterów alpinizmu. Trzej pozostali uczestnicy akcji ratunkowej na Nanga Parbat wrócili do bazy pod K2. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Spektakle na stulecie niepodległości Polski zapowiada Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Najbliższa sztuka, która zostanie wystawiona w marcu, będzie poświęcona postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. Spektaklem Samotność, cóż po ludziach, opartym na fragmentach trzeciej części Dziadów Mickiewicza, Polskie Studio Teatralne zainaugurowało w tym tygodniu 58 rok działalności. Aktor Edward Kieździk w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że w tegorocznym repertuarze Polskiego Studia Teatralnego będzie wiele niepodległościowych akcentów. Już w marcu zostanie wystawiony spektakl zatytułowany Marszałek, żołnierz z ducha. Będzie to opowieść o tym, jak wyglądało życie Józefa Piłsudskiego przed 1918 rokiem. Wszystko, co formowało jego umysł do tego, żeby w 18 roku objąć władzę. Polskie Studio Teatralne będzie nawiązywać również do spektakli poezji i muzyki przedwojennego Wilna oraz do postaci związanych z tym miastem, takich jak Hanka Ordonówna. Jednym z najważniejszych wydarzeń obecnego sezonu teatralnego będzie też festiwal Mono Wschód, podczas którego zostanie wystawiony monodram pod tytułem Ziuk. Festiwal odbędzie się w październiku. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Patronat medialny nad spektaklami Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie objęło Polskie Radio. Dla zagranicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

convicted without a gun. Forget the fame or your name, they need someone to blame for murder one. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. A little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz for rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Change, strange, this, that, jazz, rap, because it is an ill format. Dziś lista osobista z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Za chwilę kolejny gość, a trochę zmęczeni po warsztatach. Kenny Rampton i Wynton Marsalis powiedzieli parę pięknych rzeczy. Nie zdążyłem zadać wszystkich pytań. Chciałem zapytać, czy nie czują, że w tym wieku trochę czasu ucieka i trzeba się śpieszyć. Nie uzyskałem odpowiedzi, bo nie zadałem pytania, jak intymna jest ich bezpośrednia korespondencja z muzyką. Ale powiedzieli dużo pięknych rzeczy, w tym to jaka jest różnica między graniem w młodym wieku, a w wieku dojrzałym. Kiedy jest się młodym, powiedział pan Kenny, gra się dla siebie i własnego ego. Dopiero w dojrzałym wieku gra się dla innych. Naszym gościem jest pan Piotr Turkiewicz, szef, pomysłodawca, siła sprawcza, mentor Festiwalu Jazztopad, tak? Dobry wieczór. Proszę opowiedzieć wszystkim, którzy nie mają tej wiedzy, jaka była geneza festiwalu i jak on przez kolejne lata ewoluuje, bo mam jeszcze parę pytań szczegółowych, ale może generalnie na początek. Jasne. W tym roku odbędzie się 15. edycja festiwalu, który zaczął się tak naprawdę jako taki jeden weekend muzyki klasycznej w aranżacjach bardziej jazzowych i taki był sam początek. Ja miałem przyjemność jak gdyby przejąć programowanie festiwalu od czwartej edycji. I pomysł był taki, żeby rozwinąć festiwal, żeby on nabrał jak gdyby takiej też mocy, jeśli chodzi o ilość koncertów, ale też rozwinięcie tej podstawowej myśli festiwalowej polegało na tym, żeby starać się jak najwięcej kompozycji zamawiać u artystów. I w ogóle jak gdyby stworzyć festiwal, który będzie się w jakimś sensie odróżniał od pozostałych 150 festiwali jazzowych chyba w tym momencie w Polsce, więc idea była taka, aby większość koncertów można było u nas usłyszeć po raz pierwszy, żeby to były premiery światowe, europejskie, polskie, ale też... Czasem jedyne wykonania? Czasami jedyne wykonania, a to też była właśnie jedna z takich... kwestii u mnie w głowie, co zrobić z tymi kompozycjami. Jeżeli zamawiamy nowe utwory, czy wykonujemy je tylko raz i to jest okej, czy raczej staramy się tak poukładać program, aby można je było później wydać na przykład dla jakichś ważnych wytwórni płytowych i też, żeby artyści później mogli je wykonywać dalej. I to myślę, że po kilku latach bardzo fajnie się udało i mamy za sobą bardzo kilka ważnych, wydaje mi się, wydawnictw właśnie z kompozycjami zamówionymi przez Czystopad. Ale to nie jest ułatwianie sobie zadania, pomijając kwestię znalezienia artystów, którzy będą mieli czas i chęć, żeby coś takiego zrobić, ale to też chyba oznacza, że programowanie kalendarzowo musi być przesunięte w czasie dość znacznie, prawda? To prawda. Zazwyczaj na 2 lata do przodu już mniej więcej wiem, co się wydarzy na festiwalu, co ma swoje plusy, ale też minusy, bo akurat tak się fajnie złożyło, że mam okazję dosyć dużo jeździć po świecie i słuchać muzyki, jeździć na festiwale, showcase i tak dalej, więc zdarza się tak, że zobaczę coś, co naprawdę bym chciał bardzo zaprogramować, no a program festiwalu właściwie już jest gotowy, więc muszę myśleć z dużym wyprzedzeniem. Co troszkę się zaczyna zmieniać, to się zmieniło po tym, jak przeszliśmy do Narodowego Forum Muzyki. To też w ogóle zmieniło jak gdyby skalę festiwalu na pewno. Ale jak gdyby te takie filary festiwalowe dalej pozostają takie same, czyli zamawianie kompozycji, czyli wspieranie polskich artystów, młodych artystów, czyli jak gdyby wykorzystywanie festiwalu trochę jako takiej platformy do promocji polskiej muzyki jazzowej, co tak naprawdę nabrało mocy, myślę, że od 5 ostatnich lat, kiedy organizujemy te takie dodatkowe edycje festiwalu za granicą. Od 3 lat w Nowym Jorku, byliśmy w Tokio, w Korei, w Turcji, w Meksyku. To wszystko jak gdyby jest nastawione głównie na promocję polskich artystów jazzowych. No i też ten element, który mi się bardzo podoba i myślę, podoba się coraz większej ilości publiczności, czyli wychodzenie z sal koncertowych i trochę wchodzenie z muzyką do mieszkań wrocławskich. Miałem o to zapytać, bo to jest kompletnie przeciwne spektrum od tego wejścia do Narodowego Forum Muzyki, prawda? Rzecz może nie unikatowa w skali światowej, ale jednak wciąż unikatowa i taka trochę tajemnicza, trochę pokazująca to wszystko inaczej. Proszę wytłumaczyć w szczegółach, o co chodzi. Kiedy zrodził się ten pomysł, zależało mi przede wszystkim na tym, żeby poszerzyć grono osób, które są jak gdyby wokół festiwalu, czyli z jednej strony budowanie pewnego takiego środowiska wrocławskiego, bardziej nastawionego na improwizację, a nie ten jazz mainstreamowy. I faktycznie właściwie od samego początku jest taka grupa artystów wrocławskich, nadal młodych po tych 10 latach, która gdzieś z festiwalem jest. A po drugie chodziło o to, żeby trochę tą barierę przełamać publiczność, artyści. I to był też jeden z bardzo ważnych elementów festiwalu od samego początku, czyli organizowanie prób otwartych, spotkania z artystami. Przed koncertami bardzo często mamy te rozmowy, gdzie oni opowiadają o kompozycjach. No ale właśnie koncerty w mieszkaniach i to jest taka akcja właściwie trochę społeczna tak naprawdę, bo my ogłaszamy takie bardzo ogólne informacje. Chcesz nas zaprosić, zgłoś się do nas, spotkamy się, porozmawiamy, jak to wygląda i od 5 lat te koncerty cieszą się niesamowitym zainteresowaniem, bo właściwie miejsca znikają w ciągu dosłownie 2-3 godzin, jeśli chodzi o, bo to są koncerty na tak zwane zapisy. To nie są biletowane wydarzenia, co też było dla mnie ważne, żeby trochę też przełamać z jednej strony nurt głównych koncertów, czasami dość drogich, a z drugiej strony sporo wydarzeń takich bardziej nastawionych na improwizację, spotkanie w mieszkaniu, gdzie często gospodarze gotują, przygotowują jakiś poczęstunek, więc naprawdę klimat się robi niesamowity. W Polsce nie ma zbyt wielu takich malutkich klubów jazzowych i ta akcja z jazzem w mieszkaniach trochę mi przypomina sytuację, której dotknąłem w nowojorskim Harlemie, gdzie są kluby, które sprzedają na przykład 25 biletów, bo taka jest pojemność. I to jest de facto mieszkanie. Tak. To jest de facto mieszkanie i tam się tego dotyka. To jest zupełnie inna jednak percepcja, zupełnie inne wrażenia, inne emocje, inaczej się to odbiera i uśmiecham się dlatego, że właśnie Narodowe Forum Muzyki jest na dokładnie przeciwnym biegunie, więc wasze spektrum jest w tej chwili już chyba tak szerokie, że się bardziej nie da, jeżeli chodzi o lokalizację. Ale faktycznie to o czym pan wspomina, czyli nie wiem, ta intymność generalnie spotkania się z artystą, który nie wiem, 2 dni wcześniej zagrał koncert w sali głównej Narodowego Forum Muzyki, za chwilę jest 0,5 metra ode mnie, nie wiem, siedzimy na przykład w kuchni i rozmawiamy, a za chwilę jest koncert, więc to są bardzo ważne. Zresztą, co było ciekawe na samym początku, bardzo dużo osób zgłaszało się do nas z chęcią zorganizowania takiego koncertu właśnie u siebie w mieszkaniu, które nigdy wcześniej nie były na festiwalu, nigdy nie były w Narodowym Forum Muzyki. I to był taki fajny sygnał dla mnie i w ogóle dla nas, organizatorów festiwalu, że jest jeszcze bardzo duży potencjał dotarcia do ludzi z muzyką, którzy nie do końca komfortowo się czasami czują właśnie w takich salach jak Narodowe Forum Muzyki, ale Później to się też bardzo fajnie rozwinęło, bo ci ludzie zaczęli przychodzić na festiwal. Poczuli energię, poczuli, że to nie jest, nie wiem, instytucja, że to nie jest jakiś budynek zamknięty tylko dla wybranych, ale faktycznie ten motyw organizowania koncertu u siebie później bardzo pomaga w tym, żeby być skoro może... Skoro muzycy mogą tu i tu, to i ja mogę, prawda? Dokładnie. No i to jest bardzo fajny proces, który ja pielęgnuję od wielu lat. Zresztą podobną sytuację organizujemy w Nowym Jorku. Wspomniał pan o Harlemie i tam 2 lata temu też byliśmy w mieszkaniach właśnie w Harlemie. W zeszłym roku mieliśmy kilka koncertów na dole Manhattanu i też na Upper West Side. I to też się świetnie sprawdza w Nowym Jorku. I kolejna edycja, która odbędzie się w tym roku, trochę przesunęliśmy daty, bo będzie w październiku, będzie się bardzo mocno też koncentrować właśnie na tych wydarzeniach mniejszych, które bazują na improwizacji, na... My też nie ogłaszamy programu nigdy tych koncertów, tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się wydarzy. Zapraszamy 5, 6, czasami 10 muzyków, którzy po prostu w ostatniej chwili decydują się, kto z kim zagra. I to też ma swoją fajną dynamikę i energię. Najtrudniejsze pytanie na koniec. Proszę uchylić rąbka tajemnicy projektów, które na razie kłębią się u pana w głowie. Znaczy to, co pan może oczywiście powiedzieć, nie wiem, czy cokolwiek takiego jest. Ewentualnie projekt, o który pan marzy, ale który na razie jest trudny do dotknięcia. To jest faktycznie trudne pytanie, bo tak naprawdę mam w głowie teraz program kolejnych 2 edycji, a nie mogę tego nie możemy zdradzać. Tak? Nie mogę nic powiedzieć. Ale oczywiście ta lista marzeń jest bardzo długa. Na pewno na tej liście od zawsze był Wayne Shorter, Charles Lloyd, ci artyści, których udało się w którymś momencie przekonać właśnie do tego, żeby napisali coś dla nas, co było dla mnie niesamowitym w ogóle wydarzeniem. Zresztą trochę uciekając od pana pytania, ale ten proces zamawiania i budowania relacji z artystą, to jest w ogóle podstawa też tego festiwalu. Właściwie wszystkie koncerty, które się odbywają od 10 lat, kiedy ja programuję ten festiwal, zawsze wiążą się z tą relacją. Ja z tych wszystkich artystów znam, spotykam się z nimi i rozmawiamy o tym całym procesie. Więc na tej liście mam oczywiście jeszcze kilka nazwisk, których nie udało się do tej pory jak gdyby zaprosić, ale no jest jeszcze czas, więc czasami też się spotykam z takim fajnym pytaniem, dlaczego ty cały czas zapraszasz tych starych jazzmenów? Kurczę, no jeżeli jest okazja, żeby usiąść do stołu z Wayne'em i przez 3 godziny porozmawiać o muzyce, w jakim kierunku jego kompozycji... Proszę mówić, zapytajcie Masalisa, on wam powie. Dokładnie. Więc dopóki jeszcze mam okazję programować ten festiwal, to na pewno wśród tych marzeń niespełnionych są jeszcze właśnie artyści, których no niestety za 10 lat nam zabraknie. Są tak ważni dla tej muzyki, że ja sobie nie mogę też pozwolić na to, żeby osobiście nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie wykorzystać tej niesamowitej okazji. No i też oczywiście jest to okazja do publiczności i dla osób, które na te koncerty przychodzą, bo na przykład premiera zeszłoroczna z Charlesem Lloydem, z naszym chórem Narodowego Forum Muzyki, z kwartetem Lutosławskiego i nagle mamy ponad godzinną suite, którą Charles za nas napisał, no to są niesamowite wrażenia i myślę, że właśnie to jest w jakimś sensie też siła tego festiwalu, że można przeżyć coś zupełnie nowego, usłyszeć zupełnie nowe dźwięki, których wcześniej nie było okazji. Życzymy, żeby udało się panu zdążyć przede wszystkim ze wszystkimi projektami, które pan planuje. I taka uwaga na koniec, myślę, sympatyczna. Fajne jest to, że festiwal, który się tak strasznie rozwinął kalendarzowo, jest przywiązany do nazwy Jazztopad, który, jak rozumiem, mam genezę w tym, że zaczął się w listopadzie kiedyś. Tak? Tak jest. To bardzo sympatyczne. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Pan Piotr Szukiewicz. Dziękuję bardzo. Christian mark as of a man in the dark. Can't sleep for the brightness staring me blind. As I met yesterday, goodbye. Oh. Bring all the light, put the sound of another hour of daylight. Bring all the light, put the sound of another hour of daylight. Ależ miał wtedy zespół. Daryl Jones, Omar Hakim, Kenny Kirkland i oczywiście Brandon Marsalis, który jest alibi dla Stinga, że wystąpi w dzisiejszej liście osobistej nadawanej z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, choć ma jeszcze też jedno alibi. Sting przyjeżdża do Warszawy w najbliższy wtorek i punktualnie w samo południe zaprosił nas do swojego hotelu na ulicy Poznańskiej. Oj, chyba powiedziałem za dużo na rozmowę, którą specjalnie dla Trójki, bo jak wiadomo jest z nami dość zaprzyjaźniony, zgodził się zrobić. Teraz Tomasz Stańko, który wystąpi w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w najbliższy piątek, 9 lutego. To nazywa się Kameleon, płyta Tomasza Stańki z końca lat 80., przełomu z 90. Zupełnie inny repertuar zaprezentuje 9 lutego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. To będzie koncert Tomasz Stańko symfonicznie. Dominik Wania, Sławomir Kurkiewicz, Michał Kurkiewicz i Krzysztof Herdzin, który całość zinstrumentował i będzie dyrygował filharmonikami wrocławskimi. Nadajemy dziś z Narodowego Forum Muzyki właśnie. Stoję na wysokości pierwszego piętra i patrzę na ten przepiękny budynek i olbrzymi hol i myślę, że mamy kolejne sale w Polsce, którymi możemy pochwalić się na świecie. I tak sobie pomyślałem, że Wynton Marsalis, który zagra tu jutro swój koncert, a w poniedziałek w Filharmonii w Szczecinie, ten drugi transmitowany przez Radiową Dwójkę, powiezie ze sobą za ocean wieści, że w Polsce mamy naprawdę salę na światowym poziomie. Taka szeptana propaganda dla kolegów muzyków czasami robi cuda. Z tej samej płyty, raz jeszcze, Tomasz Stańko o pewnej mademoiselle. Wielka improwizacja, czyli Tomasz Stańko symfonicznie w Narodowym Forum Muzyki za niecały tydzień w piątek, 9 dnia lutego o 19 w sali głównej. Prezentujemy pana Tomasza w dość lajtowym anturażu. To była jego autorska płyta. Teraz ciekawostka. To, że Tomasz Stańko był gościem na słynnej płycie Dżambli Wołanie o Słońce nad Światem, nie jest specjalną tajemnicą, ale to, że na wydaniu specjalnym tej płyty jako bonus pokazała się jego kompozycja wykonana przez Dżambli, zatytułowana Sami, to myślę już nie jest wiedza powszechna. Ze sobą czy osobno ostatni ocaleni na sali, może na scenie sami, sami. Od ciebie za daleko sobie ofiarowani, na chwilę ci nieskończenie sami, sami. Może sami na ziemi oto zamykać oczy, zobacz, tam ci na dworcach skaczą ostatni pociąg, żeby nie zostać sami za szybami. Błądzą w samochodach, błądzą tą samą drogą, zdobyczą daleko sobie ofiarowani, na chwilę czy nieskończenie sami, sami. Może sami na ziemi ze sobą czy osobno jesteśmy ocaleni, jeżeli tylko powiesz zostań ze sobą sami, sami, sami, sami, sami. Rok 1969. Tomasz Stańko komponuje dla Dżambli. Za chwilę tylko albo aż zagra na trąbce jako gość w prawdopodobnie najpiękniejszym utworze z płyty Wołanie o Słońce nad Światem. Dzisiaj na tle wymyśliłem ciebie. Zawiętrzało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. drogę, wybierzemy razem. Płonął wieczór w horyzoncie gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg, oczy patrz najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i cały wargi spłoszone szczęściem na górę. Dla ciebie to samo i ciepło moje dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. To bardzo charakterystyczna i mniej znana część dyskografii pana Tomasza Stańki, czyli jego gościnny udział w płytach, które można nazwać wręcz rozrywkowymi. Ta dyskografia jest bardzo, bardzo obszerna. Dziś zaprezentujemy tylko fragment. Dwa razy dżamble przed chwilą. Wśród artystów, dla których gościnnie grał, była na przykład Maryla Rodowicz. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu zaprezentujemy udział pana Tomasza w zespole Krzysztofa Komedy. A rozpocznie wszystko Sting. Teraz raz jeszcze pan Tomasz i nowi Singers. Rien ne va plus. My own revolution may be the solution. It's basic conception, just feeling and healing, believe me. My own revolution, it's all evolution. It's over the question of living and getting, believe me. My own revolution, the love of the illusion. It's all the direction for searching and finding, believe me. My own revolution, maybe the solution. It's basic conception, just feeling and healing. Thank you.